gittim sana sene. Bir gündüz, bir gece, kalbim taş, taş kalbim, taşı kalbim, kalbim taşı, kalbim taş, taş kalbim, taşı kalbim, kalbim taşı. Kalbim taşı. Oh, oh, oh.